Skalpel, Nick Quicksilver w ramach naszej piosenki dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia. Wcześniej wspomniałem fantastycznie instrumentalnie. Dziś do usłyszenia także po godzinie 8.30. No i oczywiście w zestawie do głosowania, do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Najłatwiej zagłosować z naszych stron internetowych. Z nowej strony proszę korzystać, proszę próbować. O, kolejne 1982 samo się nie zrobi. Tymczasem 8 minut po czwartej. Błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Muniek i Pola i 33 tygodnie na liście, ostatnio na 12. Zachęcamy do głosowania raz jeszcze. 12 minut po godzinie 4. Mail, telefon, SMS, kontakt na trzy sposoby, a więc budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, ciekaw jestem, kto podczas tej nocy i właściwie już możemy powiedzieć wczesnego ranka, ale jednak wciąż z wysokim ciśnieniem. To raz. Z miejscami niską temperaturą, a przede wszystkim z bardzo silnym, porywistym wiatrem będzie w stanie gorąco powitać pozostałych z budzikowego grona. A więc na trzy sposoby. Uwaga, kto pierwszy, ten lepszy. To jakieś słabiutkie hasło i zawołanie. U nas brzmi to trzy szybkie ciach, ciach. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though so deeply when I'm not medicated. And sure, I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Tak, tak, tak. To Alanis Morissette, 16 minut po godzinie 4. No już po wszystkiemu pozamiatane. Dzień dobry wszystkim, którzy jeszcze w pracy. Do listy obudności dopisuje się pan Leszek z Kruszwicy z pozdrowieniami. To pierwszy sygnał SMS-owy. Telefonicznie pan Janek z Nietak Wielkiej Ciężarówy na wahadle Łódź-Grudziądz i potwierdzenie warunków pogodowych. Wieje, temperatura to zawsze mnie cieszy. Plus zero i ciśnięcie. No, ciśnie. A więc jednak jest potwierdzenie. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. No i jeszcze rodzynek w męskim gronie. Pani Iwona z Nysy. Troszkę zimnawo, bo minus 5. Najważniejsze, że sucho i nie wieje. No, a rowerek czeka na przejażdżkę. Wszystkim udanego dnia. Pozdrawiam ciepło pani Iwona z Nysy w pierwszym sygnale mailowym. Serdecznie gratulujemy. 17 minut po czwartej. Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Yeah. to triumfów brak, spełnienia brak, kolorów brak, gdy czerni biel w pojęciach brak i siebie brak, niewoli smak. Ali Pali też na liście 20 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Tak, tak. Choć tak naprawdę słońce obudzi się chwilkę po 7.30, zajdzie już po 16.00. Dnia przybywa i ten dzień dłuższy. No i znowu tak naciągając te nasze poranne obliczenia, można by powiedzieć, że dzień dłuższy od najkrótszego o prawie godzinę. No, prawie jakieś tam 45 minut, ale zawsze i to cieszy. Dzień potrwa nieco ponad etatowe 8 godzin, a dziś imieniny Agnieszki, Jarosława i Sobiesława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś też jeszcze jedno ważne święto, o którym będziemy mówić. Wtorek, 21 stycznia. Dzień dobry Państwu. Tonight is the night we're leaving together. Come on. Buzz the Town i oczywiście Stereophonics. Wydaje mi się, że świetnie wchodzi z samego rana. Proszę chociaż kiwnąć głową, że tak może być. Tak mi się wydaje, że może być. 24 minuty po godzinie 4. Starym budzikowym zwyczajem. Jak zwykle o tej porze przypominam sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. A to oznacza powtórkę z historii. Na razie 3 wybranych wydarzeń z historii. Z 21 stycznia. No i tak w 1833 roku z inicjatywy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Paryżu powstał tajny Związek Jedności Narodu, ruch konserwatywno-liberalny dążący do umiędzynarodowienia sprawy polskiej i wybuchu powstania w chwili wybuchu wojny z udziałem państw rozbiorowych. Od miejsca siedziby nosił nazwę Hotel Lambert. To było 187 lat temu. W 1871 roku zmarł Józef Hauke-Bosak, hrabia, generał broni, uczestnik powstania styczniowego. To właśnie jego oddziały zwyciężyły w kilku potyczkach z Rosjanami i zostały rozbite podczas bitwy opatowskiej. Po upadku powstania udał się na emigrację, brał udział po stronie Francji w wojnie francusko-pruskiej w stopniu pułkownika, następnie generała brygad. Zginął pod Dijon właśnie w 1871 roku, 21 stycznia. No i jeszcze jedna data, tym razem rocznica urodzin, 101. Stanisławy Fleszarowej-Muskat, powieściopisarki. Do najbardziej poczytnych jej książek należą opowieści Pozwólcie nam krzyczeć oraz utwory o życiu wybrzeża. Stworzyła także radiowe cykle powieściowe, m.in. Kochankowie i Kawalerowie Róży Wiatrów. Stanisława Fleszarowa-Muskat urodziła się w 1919 roku, zmarła w 1989. To oczywiście tylko 3 wybrane wydarzenia. Więcej również z muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. Za chwilę pan od pogody z najświeższą prognozą. No ciekaw jestem, jak tam z tym wysokim ciśnięciem. Wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Wszystkim się da. Idzie. Idzie zima w prognozie pogody, jak w piosence. No a wczoraj przede wszystkim to akcentowaliśmy przez kilka godzin. Przez cały dzień dominowały niekorzystne warunki biometeorologiczne spowodowane bardzo wysokim ciśnieniem atmosferycznym. No i wczoraj wieczorem sprawdzaliśmy. W Warszawie za oknem na Myśliwieckiej było 1043 hektopaskale. No i to do północy ciśnienie mało się utrzymywać. Po północy zapowiadaliśmy znaczne. Meteorolodzy mówili o solidnym spadku. Już niech wyjrze nasz barometr radiowy, no, tam teraz wychodzi 1038 hektopaskali. No, zamykamy okno. No rzeczywiście, spadło ciśnienie. Punktualnie 4:30. No tak, mógł się stuc od takiego wysokiego ciśnienia. Na północy i wschodzie pochmurno, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem i śnieg, więc uważajmy. W pozostałych regionach pogodnie, ale chłodno na południu. Minus 10 w Kotlinach Karpackich, minus 1 w centralnej części kraju, za oknem na Myśliwieckiej. To się nie stłucze, bo jaki to mróz? Żadnego. Plus 1, plus 2, jeśli dobrze widzę. No a najwyższa temperatura teraz nad morzem do plus 3 stopni. W ciągu dnia na południu kraju uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień na północy i na wschodzie będzie padał deszcz, w Bieszczadach śnieg. No a w dzień od minus 1 stopnia na Pogórzu, koło plus 3 w centrum. Najwyższa temperatura na 6 dziś. I to z plusem na wybrzeżu. Świat wokół mnie wie, czego chce i radzi mi nie raz. Plan jakiś ruch, suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Nad samotnością swą, gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się strzą. A mnie wciąż gna każdego dnia, na skrót przez drogi złe, za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie. Żaden maestro nie potrafi rady dać. Panie Wabem z plebiscytu piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Zachęcamy do głosowania. No, już tylko 10 dni pozostało, by oddać swoje głosy. Pani Ewa na miejscu, a proszę samemu sprawdzić na 95polskieradio.pl. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Sygnały od państwa, krajowe, zagraniczne. Oczywiście za chwilkę będziemy sprawdzać listę obecności. To już za chwilę, teraz za 25 minut piąta i jeszcze jeden akcent z epoki. Rich White Band znowu przypomniało się i bardzo dobrze, i bardzo miło się, jak pisze pani Agnieszka, kiwało się, nieźle grali, kiwam, kiwam. No bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to być może także na zajęcia z piłki nożnej. No taki żarcik. Sygnał od pana Pawła z Lubina. Dziś inaczej niż zwykle. Tak na wspak troszkę pozdrawię, podpisując liście obecności w drodze nie pod Częstochowę, ale z Krakowa do rodzinnego Lublina, wracając z weekendu z przepięknej Islandii. Warto było. To od pana Pawła z Lublina. I my też tak na opak, na wspak troszkę zaglądamy. Zaczęliśmy od zagranicznej listy obecności. No ale już wracamy do kraju. Pan Leszek z nami w robocie pod halą falistą. Cztery dychy na kociołku. No to co? No pozostaje nam gorąco pozdrowić. Pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryg. Dziś Skarżysko, plus jeden. Wieje, asfalt się świeci. To chyba lekki mrozek przy ziemi. No, w Kaleckiem właśnie. Do Krakowa dziś pan Andrzej ciastkowozem podąża. Bardzo dziękujemy. Zdaje się, że silna grupa świętokrzyska dziś, bo i pani Mirka z Sandomierza na nasłuchu. Jeden stopień i niebo bezchmurne. Jakiś głos niedowierzania, miałem wrażenie. Pan Stefcio z Mielca. No nie, to już nie świętokrzyskie, podkarpackie. Na polu za oknem mniej dwa. Brak zachmurzenia, nie opadów, ale szykuje się PDF. Poranne drapanie fury. A więc prosimy państwa o szczególną ostrożność. Nie tylko mgły ograniczające widzialność, ale także tam, gdzie lekki mrozek. No właśnie się może pojawić coś takiego na szybie. Niedaleko od Keleckiego Radomskie dawne, a z Radomia teraz to już właściwie wielkie miasto, kiedyś wojewódzkie, ale wciąż utrzymujące wiele instytucji województwa mazowieckiego. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem brak temperatury, a do porannej szóstki chęci są. No to lecę i zachęcam. A jak zwykle, panie Piotrze, podziwiam i pozdrawiam. Bieganie przed godziną piątą, toś to siok. Sygnał od pani Kasi. Niech to budzikowe nie przyjdzie do głowy na stałe tak opuszczać o czwartej nad ranem. Nigdzie, absolutnie. Gościnne występy, ale już dziś budzik klasyczny. Pan Konrad Włóczyki, a może i budzik Włóczyki, to też dobre sformułowanie. No tak czy inaczej, pan Konrad Włóczyki z Leszna jest z nami. To taka zagraniczna część korespondencji, niech będzie taka klamerka na zakończenie tej części z Walii, w drodze z Paryża do Dublina i Belfastu. Pozdrawiam wszystkich, w szczególności z samego rana tych, których nie słychać. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Konradzie, i mocno trzymamy również tych, którzy troszkę dalej od kraju Radio Lewczo razem z nami. 19 minut pozostało do godziny 5. Ważny dzień dziś, wspomniałem w dwóch słowach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze pieśń okolicznościowa. Tam w kąciku stoi wyrko niezasłane. Jeszcze piesek smacznie chrapie na tapczanie. A już cicho ktoś po domu chodzi w kapciach. Po omacku się ubiera dzielna babcia. Tata wstanie za godzinę, bo mu płacą. Ale babcia też się musi przydać na coś. Choć rarytas, już w tym babci siwa głowa, by w łazience zawsze była rolka nowa. Szoruj babciu do kolejki, pięć po czwartej. Z mlekiem dzwonią już butelki, idź na wartę. Stań w ogonku cichutynku, jak ta myszka. Niech nie złapie cię serweńko znów zadyszka. 70 lat ma babcia i nie sarka. To wyczyści, to pokrząta się przy garnkach. I pomodli za pomyślność się jak trzeba. Daj nam Boże zdrowia i świeżego chleba. Leć do sklepu babciu, przywieźli banany. Zabierz tamtą setkę, jest podręcznikami. Jeśli ci zabraknie, to dołożysz z renty. Wiesz, że wnuczek musi płacić alimenty. Szoruj babciu do kolejki, weź koszyczek. A uważaj, bo ruch wielki na ulicy. Do współpracy ruszaj z handlem detalicznym. Nie zapomnij też o maśle dietetycznym. Babciu droga, jeśli nie ma mydła w kiosku, ty wymodlisz je u samej Matki Boskiej. Ty wywalczysz świeży serek w sklepie mlecznym. Dzięki tobie dostał dziadek krzyż walecznych. Jeśli ciężko ci jest z nami, ruszaj z Bogiem. Widokówkę ci wyślemy na Dzień Kobiet. To co z tego, że twój złoty krzyżyk sprzedasz? Przecież sama sobie bez nas rady nie dasz. Szoruj babciu po kolei, zlew i wannę. Zostaw szynkę, jadaj klej albo mannę. Bierz skarpetki, kurze ścieraj, jadaj dżemy. I broń Boże, nie umieraj, bo zginiemy. 4:44, 44:44. Tak właśnie, pieśni okolicznościowe. Jeszcze kilkukrotnie oczywiście o tym będziemy mówić, składając najlepsze życzenia w Dniu Babci. Sygnały zagraniczne. Oczywiście już zaczęliśmy i była Walia, i Paryż, i Dublin, i Belfast, Islandia, Irlandia. No i teraz jeszcze Brisbane. Tam gorąco, lepko, burzowo. No i pierwszy tydzień przeszliśmy od pożarów do lokalnych podtopień. Parki wybuchły zielenią. To chyba tylko w kraju Down Under. Z pozdrowieniami z drugiego końca globusa. Pani Paulina, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, widziałem obrazki. Oprócz tych pożarów i spalonej ziemi, kilka takich właśnie zielonych, nie wiem, czy pędów, czy pączków, no tak czy inaczej, może i nawet w przenośni przynoszących nadzieję. Pan Michał podpisuje listę obecności z Mumbai'u. Po kilku chłodnych dniach znowu klima w nocy. No jakby nie było. Gorąco. Z pozdrowieniami od pana Michała. Pan Sebastian Morgan z rana from Middelfart czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z kolejki nocnej, kolejnej nocki. Chłodno, pochmurno na duńskiej Fionii. Z utęsknieniem czekam na śnieg. No i tak sobie skaczemy i znowu, tym razem nie Australia, a Nowa Zelandia, tam pani Iza, Christchurch także nada słuchu popołudniową porą, po obiadku, przed kolacją, pod wieczorek, może i tak, po powrocie z biegu na trasie przez wydmy, takie popołudniowe 5 kilometrów z synem 12-latkiem. To zuch chłopak, pani Izo. Pogoda łaskawa, bardzo ostatnio łaskawa, słonecznie i 22 stopnie. Zaraz prysznic i szykowanie się do obiadu, kolacji. Z pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. To Nowa Zelandia. No i znowu skaczemy i pan Piotr, właściwie lecimy z panem Piotrem do Abu Zabi. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia serdeczności, słońca i ciepła z tamtego właśnie zakątka świata. No i jeszcze z tej perspektywy blisko nas pan Piotrek z Harrogate'u. Ciśnienie również tutaj wysokie. 1040 hektopaskali, 4 stopnie na rtęciomierzu. A ja wracam do lektury książki Szczepana Twardocha Król. Bardzo serdecznie dziękujemy. To kilka sygnałów z ostatniej chwili od państwa. Te zagraniczne, ale wcześniej także i krajowe. Również za kilka chwil. Proszę się dopisywać, bo przecież ta lista, no, jak antena z gumy nie będzie, więc... No więc właśnie. Na zasadzie luźnych skojarzeń. Tak się skojarzyło panu Maćkowi w Dniu Babci. You're simply the best. może się skojarzyć? Może. Dołączamy do najlepszych życzeń dla wszystkich babci. Z pośrednictwem najlepszego radia na świecie te życzenia także składa pan Leszek. Przekazujemy je. Kiwam głową na taką muzykę. To pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. Troszkę przed szereg wychodzi pan Wacek. Dziadek Wacek z Żywca, chociaż się nie zgłaszam. Jesteście podsłuchiwani. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziadek Wacek. Jutro będziemy pamiętać oczywiście także o życzeniach. I nie wiem, czy mogę, no ale to wszystko ze skrzynki SMS-owej. Może wyjść, że to jakieś niedociągnięcia, że tu niby obowiązki, a my sobie tam, prawda, pozwalamy. No ale jest SMS zatytułowany, podpisany, więc może tak troszkę półgłos. Sztab Generalny Wojska Polskiego również nas podsłuchuje. Z pozdrowieniami z Rakowieckiej. Czołaj! Lecz uciekaj nad miasto, z miasta w pole. Lecz uciekaj nad pola z pola. Do sumu. szybów nie chciało się skrobać. Szybowcowo, takie oto nagranie. Micromusic, leć, uciekaj. Dziś odpaliłem rower mimo minus dwóch na dworze. To z gorącymi pozdrowieniami, jak mnie mam pan Sławek z Dzierżoniowa. Jakie czuwaj. Przecież to nie harcerstwo. Wojsko Polskie, Sztab Generalny, jak mówiłem przed chwilą. No przecież nie mogę. Co, dajcie spocznij, no naprawdę. Z piekarenki sucharków pani Agata z Krakowa proponuje, a my odwdzięczamy się muzycznie. Up in heaven looking down and